Welcome back to Radio Islam International. It is the Ulama Profiles, and this evening we pay tribute to the late Sheikh al-Hadith, Mawlana Yaqub Barqadri, Rahimahullah Ta'ala, of the Girls' Madrasa based in Zakaria Park, Lanesia, who served there for many, many years, and many, many girls studied under him, and many, many girls benefited from him. May Allah subhanahu wa ta'ala fill his qabr with nur. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate his status in the year after. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant his family sabrun jameel. And may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for the people around him, insha'Allah. He has served the community of Zakaria Park, and more specifically the girls of Madrasa, for over a number of years. And alhamdulillah, he served at the Sheikh al-Hadith, the Ustad who taught the Hadith, who taught Sahih al-Bukhari, the authentic book of the compilation of a Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is taught across the country and across the globe in many, many madrasas. Mawlana had the privilege and the honor of teaching this for a number of years. We'll get exact and specific details in a short while, inshallah. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. I'll share with you the couplets and the meaning of this a little later. But joining me on the program at the moment is Mawlana Ubaydullah Boja. Mawlana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawlana, to yourself, and assalamu alaikum wa rahmatullahi to the listeners of Radio Islam. Mawlana, how are you keeping this evening? Mawlana, very well, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala has been kind and merciful to us after a wonderful program yesterday in Nurul Islam. We're doing even better, Mawlana. The Lanesia community loses yet another great luminary, Mawlana. Gee, Mawlana, I think this one here was someone that was perhaps not understood very well because of the language and because of the fact that Mawlana was teaching in the girls' madrasa, but definitely a luminary that will be very sorely missed, very difficult and hard to replace, and somebody who is by very nature was somebody that was very easy accessible to the ulama and those people that he knew, and someone that was a person that was continuously working on some other function of his, some other program, some other project, which Allah subhanahu wa ta'ala had taken a lot of work from in the process, Mawlana. We'll be opening the lines in a short while, inshallah. You can give us a call on 011-854-1548, 07-222-18384. Alternatively, you can send me a tweet at Habib Bobat or email me at hbobat, that's hbobat at radioislam.co.za. Also joining us on the program at the moment is Mala Uwaist Joriwala, the Imam at the False Cross Masjid, as well as the son of Marhum Mala Yaqub Barqadri, rahimahullah ta'ala. Mala Uwaist, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, Mawlana? Alhamdulillah. Mawlana, jazakumullah khairan for your time, and you may go ahead, Mawlana. Ameen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihi al-kareem. Respected brothers and elders, and listeners to Islam, this year, Navy's months and days have been a very sad period for the people of South Africa, and in particular for the people of the Johannesburg area. In these few months, we have lost great, great ulama of our country, Mawlana Sulaiman Ganchi, Mawlana Ibrahim Mia, and obviously as well as my marhum father, Nawwarallahu marqadahu, may Allah subhanahu wa ta'ala fill their graves with nur. And really this should be a wake-up call to us, that those ulama we have, we should honor them, respect them, revere them. May we should make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala must bless them in their lives, in their knowledge, so that we can continue benefiting from them. Otherwise, Nabi sallallahu alayhi wa sallam has prophesied an era where knowledge will be lifted. And how knowledge will be lifted? That is when Allah subhanahu wa ta'ala, when we will lose our ulama, when Allah subhanahu wa ta'ala will take our ulama away. So it is very, very important, those ulama that we have, we honor them, we respect them, we revere them, and we make dua for them. And we take maximum benefit from them, whatever we can. That is very, very important. Coming, obviously, this tribute is for my marhum Abba, Nawwarallahu marqadahu, may Allah fill his grave with nur. I have been just told to give a brief summary on the life of my Abba, rahmatullah alayhi. So firstly, my Abba, Marana Yaqub Sahab, he was born in the village of Barkodra in the year 1949. After completing secondary education, he took up Islamic studies at Darul Uloom Ashrafiya in Randair at the age of 12 or 13. His Ustad, Maulana Musa Kadmari Sahab, Damat Barakatuhum, who is also presently living in England, in London, may Allah subhanahu wa ta'ala preserve him, he was my Abba's Ustad. He proposed to my Abba to take him to study in Randair, a decision obviously which the members of the family opposed for the same reason that many people think that if you become an alim, what will be your social standing in society? How will you look after your family? How will you look after your kids? But my father, alhamdulillah, did not pay any heed to it, and he took up the studies, and Maulana Musa Karmali Sahab Damat Barakatuhum took my Abba to Madrasa Ashrafiya and enrolled him in this madrasa. And obviously at that time in Gujarat, there were not many madaris as alhamdulillah we find today in Gujarat. In every village, in every town, alhamdulillah, we have a madrasa. This madrasa Ashrafiya, it's a century old madrasa, and anyone who is familiar with Randair would know that Randair is a place rich with ulama. Till today, Randair is a place very rich with ulama. So my Abba Rahmatullah Alayh took up studies in Madrasa Ashrafiya under the scholarship of Maulana Ahmad Ashraf Nawarallahu Marqadahu. And there also he got to study and had the privilege of studying under Sheikh Raza Ajmeri, Mufti Abdul Ghani Kawi, Nawar Allahu Marqadahu. Thereafter Allah subhanahu wa ta'ala blessed my Abba, and he studied in the final year in Azharul Hind Darul Uloom Deoband under Mufti Mahmood Sahab Gangohi, Nawar Allahu Marqadahu, who is resting in our country. Thereafter Maulana Ashraf Ahmad, who was the founder and the principal of Madrasa Ashrafiya, offered my Abba an opportunity to propagate deen in his madrasa. For 24 years, alhamdulillah, my Abba taught in that madrasa, where many ulama graduated, who are today teaching in different parts of the world, who are teaching from maktab teachers to Sheikh al-Hadith, as well as principals. In the span of 24 years, my Abba Rahmatullah Alayh spent his Ramadan going out lecturing in two towns, Damman and Nawapur. These were the two towns where he went in the month of Ramadan for tafsir and for taqreer. And after 24 years, in the year 1996, Allah subhanahu wa ta'ala privileged my Abba rahmatullah alayh to teach Bukhari Sharif in girls madrasa Zakaria Park. Alhamdulillah, for 18 years my Abba rahmatullah alayh taught there, as well as in Khanka Sheikh Zakaria Madrasa of Malana Ibrahim Mia Nawarallahu Marqadahu. He also taught one volume of Bukhari in the first year. Towards the end of his life, my Abba Rahmatullah Alayh was on dialysis for the past 3 years. So when he was sickly, he would go to the hospital, obviously for dialysis. And anyone who is familiar with this would know that dialysis in the hospital takes approximately 4 to 5 hours. And even in the hospital, my Abba Rahmatullah Alayh took either one of the Khariji Kitab or his Darsi Kitab, his Fathul Bari or Darsi Tirmizi, for the muta'ala at the hospital. Thereafter, he would come directly from the hospital, going down to the madrasa directly to teach. And then he would come after teaching the dars, and he would come up and have his meal, and then he would go to rest. So this was the brief life of my Abba Rahmatullah Alayh. And towards the end, whoever my Abba Rahmatullah Alayh met, those who are listening, who met with my Abba, would know that these were his words. He would always say, Dua farmaye, Allah husne khatima naseeb farmaye, aur apni rahmato aur maghfirato mein daap le. This was his dua towards the end. Anybody who came to meet him, he says, you know what, make dua for me. Allah subhanahu wa ta'ala must give me a good ending. And Allah subhanahu wa ta'ala must enshroud me in his mercy. And alhamdulillah, with the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, my Abba rahmatullah alayhi also compiled some booklets. Firstly, a small booklet on the commentary of Bukhari Sharif, then on the guidelines for the students, and also the importance of ma'amulat. So this was a basic summary of my of the life of my Abba rahmatullah alayhi. Mala, jazakumullah khair. Wonderful speaking to you. May Allah subhanahu wa ta'ala grant the family sabr and jabil. And may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for the family. Ameen, ameen. And also Malana Boja Sabir requested that I share some of the qualities of my Abba with the listeners. Some home qualities. Firstly, my Abba rahmatullah alayhi, he was very passionate with children. When kids came to him, he was very, very passionate. He was very compassionate towards them. Even myself, if I would scold at my nephew, he would reprimand me. He would say, no, no, these kids, they are a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. So you look after them and you treat them nicely. That was the first quality that he had. Secondly, my Abba rahmatullah alayhi, anyone who knows him would know that he was a very, very straightforward person. He would not hold any grudge in the heart. Rather, what he would tell us is, to speak straightforward on the person. You should not make ribat, which is obviously haram. If you wish to tell somebody anything, then you tell him directly. And thirdly, alhamdulillah, my Abba rahmatullah alayhi was also very punctual with regards to ma'amulat. Alhamdulillah, even while he was in hospital, when he would miss his ma'amulat because of the dialysis or whatever it was, he would come home and cover the day's ma'amulat perhaps the next day or whenever he got a chance to complete his ma'amulat. He was very, very punctual with regards to ma'amulat. Then obviously passing by towards the Qabristan, I don't remember a day in my life that if we passed the Qabristan and my Abba rahmatullah alayhi did not put the discussion on hold. And he would tell us that, you know what, read for the people today, then people will read for you. This is what he would tell us. And at least, he would tell us, at least have that decency that when you're passing the Qabristan, remember your death and read three times Qul Huwa Allah, which will be a means of a treasure for you in the year after, as well as for the marhumin who are lying in those graveyards. And lastly, he had a passion for mutala, to make mutala of the Khariji Kitab, as well as the Darsi Kitab. And obviously, as I mentioned, that even when he would go to the hospital, he would take his Darsi Tirmizi, he would take his Fathul Bari, he would take one of the Khariji Kitab to make mutala. One of the advices that that I wish to share with the listeners is that, alhamdulillah, last year in the month of August, Allah subhanahu wa ta'ala blessed me with a son. On the night after midnight, my Abba rahmatullah alayhi phoned me and he was tearing. So I told him, Abba, is this not an occasion of joy and happiness that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed me with a son? He said, yes, my son, undoubtedly it is an occasion of happiness. And these tears that are coming out, it is out of joy. But the only reason why I call you is to tell you that now you have an added dua to make. You have an added extra dua to make. That Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with a son. And now the dua that you have to make is, first you would make for yourself, then for your family. Now you have a son also, you need to make dua for him, that Allah subhanahu wa ta'ala hold him firm onto straight path. And Allah subhanahu wa ta'ala, it should never happen that even when we are in alame arwah, we are informed that somebody in our family, in our progeny, has abandoned Islam. Because the days coming are really very evil days that are coming ahead. And obviously today is better than tomorrow. So he told me, make lot of dua for your son, for your offspring, that Allah subhanahu wa ta'ala must hold them firm on sirati mustaqim and on deen. Mm-hmm. And lastly, when my Abba rahmatullah alayhi obviously passed away on a flight from Johannesburg to Mumbai, when Allah subhanahu wa ta'ala gave me the privilege, alhamdulillah, and I thank Allah subhanahu wa ta'ala for this, that towards the end, in the last few days, I was present by him, I was there to make his khidmat, and on the last day when I went to go drop him at the airport, obviously we met, and he started tearing, and he said, oh my beta, you know what, this is the last we're meeting. So I told him, no, but don't worry, inshallah, you will be fine as soon as you reach India, and I will be coming shortly in 2 weeks' time, and we will meet up. So he said, no, my son, listen, I don't think we're going to meet again. This is the last meeting we're having. Allahu Akbar. Then after he told me, I started crying. I said, Abba, but I will be there if your health doesn't permit, then I will make the booking earlier, and I will come earlier to India. So he said, no, my son, listen to me. And I remember this very clearly. He said, no, my son, listen to me. This is the last that we're meeting. Remember to read Quran for me, read Surah Ikhlas for me, and make Isale Sawab excessively for me. Mm-hmm. These were the last words that he told me, and we bid farewell at the passport control. We made salam, and we bid farewell. Alhamdulillah, as my father, my Abba rahmatullah alayhi, reached India, close to India, he passed away on the flight, and my Abba rahmatullah alayhi is buried in Randir at the feet of his ustad, Mufti Abdul Ghani Kawi Sahib Nawarallahu Marqadahu. And often he would tell us that, you know what, make dua for me that Allah subhanahu wa ta'ala must give me a death where I will be buried in Ghore Qariba, the Qabristan in Randir, or Allah subhanahu wa ta'ala must bless me with a death in Medina, where I will be buried next to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala accepted one of his dua, and my Abba rahmatullah alayhi is buried where he wanted to sleep with his asatiza, where great, great scholars, the likes of Sheikh Raza Ajmeri, as well as Mufti Abdul Ghani Kawi, and many, many great ulama are resting there. And my Abba had this desire to sleep in that Qabristan. We make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah forgive my Abba and all the marhumin. And may Allah subhanahu wa ta'ala guide us on the footsteps of our ulama and give us the strength to continue with the legacy that they have left behind. Mm-hmm. Mala, our heartfelt condolences go out to the family. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for you, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant your father Jannatul Firdaus and the highest stages of Jannah, inshaAllah. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. That was Mala Uwais Tijori Wala, the Imam of the False Christmas Masjid, as well as the son of Mala Marhum, Mala Yaqub Barkor Rabi Rahimahullah Ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for the family. Mala Ubaidullah, many good and wonderful qualities coming to the fore. Gee, Maulana, I think there was phenomenal qualities that Maulana Uwais Sahib, the son of Maulana Yaqub Sahib, have made mention. Maulana, I would like to touch on one specific issue which I think is very important, and that is mutala'a. Mutala'a meaning that many a person must do reading, Maulana. Maulana is ill, he is going for dialysis, it's going to take a few hours. So instead of sitting there with not doing anything or sitting idle, he's taking a book and he's reading. I think that this liking towards reading is something that we have to do for the listeners, ourselves as ulama, the general listeners. We have to take to reading, Maulana. As much as we can read, sometimes we're waiting on a plane, sometimes we're waiting in the queue for something. That little bit of time, instead of seeing what's happening, getting ourselves upset, if we can take to reading and we can learn so much through it, these ulama, many of them who we've already profiled, reading was something which was common in many of these people. They would have this passion for reading. If we as the listeners also could take this one lesson, the passion for reading and the passion for research, definitely it will really create qualities in us that will give us deeper thinking, deeper insight in life, and it will also give us some vision towards the future from my side, Morana. Very, very important. And indeed, these people have done their bit. They are gone towards a better place, and they are resting in a place much more better than this world. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بالشر خاب بانيها. The poet says it very beautifully, the home that you are preparing for the year after begins here in this world. Whatever you're preparing, if you are preparing a two-bedroom home in the year after, that's what you'll get in the year after. But if you're preparing a palatial home for the year after in terms of preparation, and what is preparation? A'mal as-saliha, good deeds, and doing righteous deeds in this world, pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. According to that, if you are putting up a palatial home in the year after, you will reap its reward, and you will find a palace when you go there. فَإِنْ بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهُ. If the foundation is based on good and righteous deeds, you will find its reward in the after. وَإِنْ بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِيهَا. However, if your foundation is weak and it's on evil and sin, then you could be facing doom and destruction in the year after. That is why we say these people have done their bit. They've gone on to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mawt jasrun yusilul habib ilal habib. They are connected to Allah subhanahu wa ta'ala. It is us now that are left in this world for us to make a definite impact in our life and to change our lives, Mawlana. Gee, Mawlana, I think there is something which is very important. Mawlana, I have a lengthy SMS that has come. One of the students say, Alhamdulillah, I had the good fortune of being among the first batch of Sheikh Sab's female students in Madrasa Mu'inul Islam. Mawlana was not only an ustad, but more like a father figure. He was affectionately known amongst his students as Abba Jan. One of the advices Mawlana used to give us, whenever we asked any question, any masla, we should never answer immediately, even if we are well acquainted with the answer. Rather, we should double check and then reply a bit later. So I think more or less some very important aspects coming about. If only perhaps the listeners could give in some of the input that they have, some of the interaction that they have, inshallah it could prove beneficial to the listeners, and we can also just see if we can learn from the lessons of those that have passed on, Morana. Our lines are open, 0118-541-548, 0722-18384. We are currently paying tribute to the late Morana Yaqub Barkodrawi, rahimahullah ta'ala, the Sheikh al-Hadith of the Girls Madrasa in Zakaria Park. On the line we've got with us our Honorable Ustad Morana Abbas Sarigat Sab. May Allah subhanahu wa ta'ala Adam Allahu Fuyudahu. May Allah subhanahu wa ta'ala continuously make us benefit from him. Mawlana Abbas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asad khairiyat se ho? Ji, alhamdulillah. Assalamu alaikum. Mawlana sahab, khairiyat. Ubaidullah Boja baat kar raha. Ji, khairiyat sahib. Alhamdulillah. Mawlana Abbas sahab, aap shuru kar sakte hain. Kitna waqt hai bhai is waqt? Is waqt aapke ikhtiyar ke mutabik, inshaAllah. 15-20 मिनट ठीक है जी कोई बात नहीं بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ریڈیو اسلام پر سننے والے ہمارے محترم بھائی اور محترمہ مائیں اور بہنیں, یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہیں, مسرت کی بات ہیں, خوشی کی بات ہیں کہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب برکود روی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مدجعہ، ان کی حیات کے چند گوشے کے پیش کرنے کی مجھ سے گزارش کی گئی، مجھ سے درخواست کی گئی، بلکہ مجھے حکم کیا گیا کہ ان کی زندگی کے بارے میں چند باتیں عرض کی جائیں. اصل میں جو بھی چند باتیں عرض کی جائے گی، اب مرنے والے کو تو نہ اس سے کوئی فائدہ ہے اور نہ مرنے والے کو اس کی ضرورت ہے، لیکن مرنے والے کے محاسن، مرنے والے کے اوصاف، مرنے والے کے کمالات اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں، بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، اس سے کوئی نصیحت حاصل کر سکیں. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ایک کلمے کے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دیتا ہے. اور مرنے والوں کا ذکر خیر کرنا یا زندہ لوگوں میں سے کسی آدمی کا ذکر خیر کرنا، یہ ذکر خیر کرنا بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے برابر ہیں، ان کی مجلس کے اندر میں شریک ہونے کے برابر ہیں. رسالت المسترشدین میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ نقل کیا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں زندہ رہنے کی تین خواہشیں ہیں، اگر یہ تین باتیں نہ ہوتی تو میں دنیا کے اندر میں زندہ رہنے کو پسند نہیں کرتا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستوں میں جماعتوں کو بھیجنا، اور دوسری بات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، قیام اللیل، رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا اور دھونا. یہ رات کو اٹھنے کی اگر لذت نہ ہوتی تو دنیا کے اندر میں زندہ رہنے کی کوئی تمنا نہیں ہے. اور تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنا اور صالحین کے احوال کو سننا، یہ تین باتیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر میں رہنے کی تمنا ہے. ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ بھی صالحین کے تذکرے ہی کے اوپر میں شامل ہیں، اور صالحین کے تذکرے ہی کو اس مکتب پر ذکر کیا جا رہا ہے. اسی رسالت المسترشدین میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ نقل کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دو باتوں کے درمیان میں اختیار دیا جائے، لو خیر لی بین امرین، اگر مجھے دو باتوں کے درمیان میں اختیار دیا جائے، ایک تو سال پر نفل نماز پڑھنے کا، اور دوسرے نمبر ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سال بھر نفل عبادت کرنے کے مقابل اس بات کو ترجیح دوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے اندر میں بیٹھا جائیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جب یہ فرماتے ہیں کہ ایک سال نفل عبادت سے بہتر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اور ان کی صحبت کے اندر میں بیٹھنا ہے. جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اور سب سننے والے کو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اہل اللہ کے احوال سے واقف ہوں، اہل اللہ کے حالات ہمارے سامنے ہوں، اہل اللہ کی زندگی کے جو اہم اہم پہلو ہیں، جو اہم اہم واقعات ہیں، ان واقعات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے آگے کی منزل کو طے کیا جائے. آج یہی تو وجہ ہے کہ مرنے والے حالات کے اوپر میں اسلام کی تاریخ کا ایک پورا کا پورا کتب خانہ بھرا ہوا ہے، اور ان کتابوں کے اندر میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علماء کرام کے حالات کو قلم بند کیا گیا ہے. متقدمین میں علامہ ابن خلکان کی کتاب وفیات العیان کا مطالعہ کر لیا جائے، ہندوستان کے علماء میں سے حضرت مولانا عبدالحی حسنی رائے بریلوی رحمہ اللہ، انہوں نے ہندوستان کے تقریباً 5,000 علماء کرام کے حالات کو اپنی کتاب کے اندر میں جمع کیا. یہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ان کے والد محترم ہیں. انہوں نے اپنی تاریخ کی کتاب میں ہندوستان کے 5,000 علماء کرام کے حالات کو قلم بند کیا. خود ان کی وفات 1924 کے اندر میں ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ پہلے سے چلا رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلتا رہے گا. صحابہ کرام کے حالات پر ایک کتب خانہ تیار ہو گیا. تابعین اور تبع تابعین کے حالات کے اوپر اسلام کی ایک مکمل لائبریری تیار ہو گئی. اور اس کے بعد کے جو علماء کرام ہیں تسلسل کے ساتھ ان کے حالات کو قلم بند کیا جا رہا ہے. ان کی زندگی کے نمایاں پہلو کو روشن کیا جا رہا ہے. اور یہ اسلام ہی کی وہ تعلیم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی ہے اور اسلام نے انسان کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ عزت کا تعلق موت کے اوپر میں ختم نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد بھی عزت کا تعلق باقی رہتا ہے. فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کے ساتھ 10 حقوق متعلق ہوتے ہیں. فرمایا کہ مرنے والے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے غسل کا انتظام کیا جائے. اور فقہاء نے کمال کر دیا کہ غسل کے بعد نے بھی فرمایا کہ نہ اتنا ٹھنڈا پانی ہو نہ اتنا گرم پانی ہو بلکہ متوسط پانی گرم کیا جائے تاکہ مرنے والے کو تکلیف نہ ہو. دوسرے نمبر پر اس کے لیے کفن کے انتظام کا حکم دیا گیا اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بہترین کپڑے کا اور اعلیٰ قسم کے کپڑے کا اس کے لیے کفن کا انتظام کیا جائے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے. جنازے کی نماز پڑھنے کو فرض کفایہ قرار دیا گیا. چوتھے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ اس کو دفن کیا جائے. دفن کرنے کے بعد بھی فرمایا گیا کہ اتنی دیر تک اس کی قبر کے اوپر میں ٹھہرنا چاہیے یہاں تک کہ سوال اور جواب کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. پانچویں نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ مرنے کے بعد اگر اس نے دیون چھوڑے ہیں قرضہ وغیرہ چھوڑا ہے تو اس کے مال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ دیون کی ادائیگی نہ ہو جائے. چھٹے نمبر کے اوپر میں فرمایا گیا کہ دیون کے ادا کرنے کے بعد وصیت کو دیکھا جائے گا. اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت کے مطابق ثلث کے اندر میں تہائی کے اندر میں اس کی وصیت کو بھی نافذ کیا جائے گا. اور اس کے بعد اخیر کے اندر میں آٹھویں نمبر کے اوپر میں فرمایا لا تسبوا الاموات. مرنے والوں کو گالیاں دینے سے منع کیا گیا. ولا تذکروا عن مساوی. اس کے برائیوں کے ذکر کرنے سے منع کیا گیا. اور دسویں نمبر کے اوپر میں فرمایا اذکروا محاسن موتاکم. تم اپنے مرنے والوں کا اچھا تذکرہ کرو. مرنے والے کے کمالات اور مرنے والے کے اوصاف کا تذکرہ کرو. یہاں چونکہ ایک خاص موضوع پر بات کرنا ہے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے ورنہ اس پہلو کو اور بھی زیادہ کھولا جاتا اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا. چونکہ عام طور پر جب یہ پروگرام ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اکثر حضرات اس کو سنتے ہیں. سننے کے بعد تحسین بھی فرماتے ہیں تائید بھی فرماتے ہیں اور اپنی اچھی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ چند باتیں جو میں نے اس وقت ذکر کی ہیں. عالم اسلام کے ایک مشہور عالم شیخ یوسف قرضاوی ان کی ایک کتاب ہے خطب للشیخ القرضاوی. یہ 4 جلدوں میں یہ کتاب ہے. اہل علم کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. جمعہ کے پروگرام میں یہ جو 4 جلدوں میں ان کے خدمات چھپے ہوئے ہیں بڑی رہنمائی اس کے ذریعے سے مل سکتی ہیں. بڑے اچھے اچھے ٹاپک اس میں بیان کیے گئے ہیں. یہ بات تو ممکن ہے کہ مصنف کی جو کتاب ہوتی ہے اس کی کتاب کے سارے مندرجات سے اور اس کی ساری کتاب سے اتفاق تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی خذ ما صفا و دع ما قدر. کام کی بات کو لے لو اور جو تمہارے متعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے الحکمت ضالۃ المؤمن من حیث وجد بها فهو احق بها. کام کی بات کہیں سے بھی ہمیں مل جائے تو ہمیں اخذ کر لینا چاہیے. بہرحال مجھے اس وقت کہا گیا, مجھے مامور کیا گیا کہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب برکو دروی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں چند باتیں عرض کر دی جائیں. ہمارے عزیز مولانا اویس صاحب نے, میں سمجھتا ہوں, کافی باتیں ذکر کر دی گئی ہیں, لیکن ان میں سے اگر چند باتوں کو دوبارہ بھی ذکر کیا جائیں تو ابھی کوئی حرج نہیں ہے. اذا تقدر تقدر, ایک بات کو جب بار بار کہا جاتا ہے تو وہ دلوں کے اوپر میں نقش ہو جاتی ہیں. بہت اختصار کے ساتھ یہاں میں اپنے استاذ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, تقریباً 25 سال سے زیادہ استاذ محترم کے ساتھ میرا تعلق باقی رہا, اور تقریباً صف الاول سے لے کر کے دور حدیث تک ہر سال میں کوئی نہ کوئی کتاب مجھے ان سے پڑھنے کی سعادت حاصل رہی. استاد محترم کی جہاں تک زندگی کا تعلق ہے تو اجمالی طور پر میں یہاں عرض کروں گا کہ حضرت الاستاذ کی ولادت 1948 اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 1370. 1948 میں حضرت الاستاذ کی ولادت ہوئی ضلع بھروچ کے ایک گاؤں میں جسے برکودرا کہا جاتا ہے. حضرت الاستاذ کے جو اساتذہ ہیں ان اساتذہ میں سے میں یہاں چند کا تذکرہ کرتا ہوں. اگر ان اساتذہ کرام میں سے ہر ایک کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائیں تو شاید وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہے گی. حضرت الاستاذ نے 12 سال کی عمر میں یعنی 1960 میں اپنی ناظرہ تعلیم مکمل کی اپنے ہی گاؤں میں اس وقت کے عالم اسلام کے ایک مشہور عالم جس کا قیام اس وقت لندن میں ہے, حضرت مولانا موسیٰ کرمالی صاحب حفظہ اللہ تعالی. ماشاءاللہ بڑے ذی استعداد عالم ہے, کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں, اور سماجی کام کے اعتبار سے عوام کی خدمت کی لائن کے کام سے اللہ تعالی نے لندن کے اندر میں رہتے ہوئے ہندوستان میں ان سے بڑے بڑے کام لیے ہیں. یہ حضرت مولانا موسیٰ کرمالی صاحب ناظرہ کے حضرت کے استاد ہوتے ہیں. انہوں نے ہی ان کو 12 سال کی عمر میں راندے دارالعلوم اشرفیہ وہاں کی مشہور اور معروف درسگاہ وہاں کے محتمیم حضرت مولانا احمد اشرف صاحب راندیری 1989 میں ان کا انتقال ہوا, میں ان کے جنازے میں شریک تھا. اس زمانے کے اندر میں میرا قیام راندیر کے اندر میں تھا. حضرت الاستاذ کو 1960 میں دارالعلوم اشرفیہ راندیر کے اندر میں داخل کیا گیا. یہاں انہوں نے 11 سال کے اندر میں اپنی تعلیم کو مکمل کی. 1971 میں درس نظامی کی جتنی کتابیں ہیں درس نظامی کی کتابوں کو انہوں نے مکمل کیا, اور 1971 میں انہوں نے رسمی طور پر سند فراغت حاصل کی. یہاں کے قیام کے درمیان کے جو حضرت کے اساتذہ ہیں ان اساتذہ کرام کے نام میں ذرا اختصار کے ساتھ جلدی جلدی ریپیٹ کر لیتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائیں کہ اساتذہ کون تھے. عربی کا مقولہ ہے کہ پھل جو ہے وہ اپنے درخت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. زمین اگر اچھی ہوگی تو نکلنے والا پودا بھی اچھا ہوگا, درخت اگر اچھا ہوگا تو اس کے اوپر میں لگنے والے پھل جو ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے. یہ حضرت استاد مرحوم کی سعادت مندی تھی کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کرام سے انہیں استفادہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. ان میں پہلے نمبر کے اوپر میں ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رضا اجمیری صاحب نور اللہ مرقدہ. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رضا اجمیری صاحب نور اللہ مرقدہ جو میرے بھی برائے راست استاد ہیں, میں نے ان سے کئی کتابیں پڑھی ہیں. یہاں کبھی کسی وقت اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ ان کی زندگی کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے. 1912 کے اندر میں حضرت کی ولادت تھی. شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ. شیخ الہین حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال 1920 کے اندر میں ہے, ان کے دو شاگرد اجمیر کے اندر میں رہتے تھے, ان کے پاس رہ کر کے شیخ الحدیث مولانا محمد رضا اجمیری صاحب نور اللہ مرقدہ نے تعلیم حاصل کی تھی. 1945 میں انہوں نے اجمیر میں سند فراغت وغیرہ حاصل کرنے کے بعد 1945 میں وہ رانجے تشریف لائے, اور 1994 24 نومبر جمعہ کا دین, جمعہ کے دین فجر کی اذان کے ساتھ ساتھ حضرت کا وصال ہوا تھا, حضرت کا انتقال ہوا تھا. اور تاریخ کے اندر میں شاید بہت ایسے کم لوگ ہوں گے کہ جنہیں کئی طویل مدت تک بخاری شریف پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہوں. شیخ الحدیث مولانا محمد رضا اجمیری صاحب نور اللہ مرقدہ ہوں, انہوں نے 1946 سے لے کر 1994 تقریباً 50 سال کے قریب تک انہوں نے بخاری شریف ایک ہی جگہ کے اوپر میں بیٹھ کر کے پڑھائی. میں جس سال دور حدیث کے اندر میں تھا اس سال حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میری بخاری شریف پڑھانے کا 36واں سال ہے, یہ 36ویں بخاری آپ لوگوں کو ختم کرا رہا ہوں. حضرت مولانا یعقوب صاحب کے اساتذہ کرام میں حضرت مولانا محمد رضا اجمیری صاحب نور اللہ مرقدہ دوسرے نمبر پر ہیں, حضرت مولانا عبد الغنی صاحب کاوی نور اللہ مرقدہ یہ براہ راست حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹی رحمت اللہ علیہ 1965 میں جن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہیں, وہ براہ راست تو ان کے شاگرد تھے. تیسرے نمبر کے اوپر میں حضرت مولانا حکیم ابو شفا صاحب نور اللہ مرقدہ ہوں 1990 میں جن کا انتقال ہے, یہ بھی براہ راست حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب امروہوی رحمت اللہ علیہ ان کے یہ شاگرد رہے ہیں. اور چوتھے نمبر پر اس وقت کے محدث اعظم دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری, ان کے بھی تفصیلی حالات ہیں, یہاں تو مجھے صرف نام گنانا ہے. پانچویں نمبر کے اوپر میں ہیں حضرت مولانا محمد رجب صاحب, چھٹے نمبر پر ہیں حضرت مولانا محی الدین صاحب, یہ مفتی ہند حضرت مولانا سید مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ ان کے داماد ہوتے تھے, یہ بھی حضرت کے اساتذہ کے اندر میں شامل ہیں. اور اس وقت حضرت کے اساتذہ میں سے جنہوں نے ابتدائی کتابیں پڑھائی ابھی تک دو استاد حیات ہیں, ایک حضرت مولانا قاسم کرمالوی صاحب جن کا قیام اس وقت راندیر میں ہے, اور ایک حضرت مولانا محمد یوسف بدانوی صاحب جن کا قیام اس وقت کینیڈا تورنٹو دارالسلام مسجد کے قریب ہے. یہ حضرت الاستاذ کے اساتذہ ہیں. 1971 کے بعد اپنے اساتذہ کرام کے مشورے سے حضرت نے 1972 میں دور حدیث کی کتابوں کو ریپیٹ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا سفر فرمایا, وہاں انہوں نے ایک سال تک قیام فرمایا, اور وہاں بخاری شریف جلد ثانی حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب اور بخاری شریف جلد اول حضرت مولانا شریف الحسن صاحب سے پڑھی. 1973 سے لے کر کے 1994 تک حضرت نے دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں اپنی تدریسی زندگی کے تقریباً 24 سال وہاں پر آپ نے گزارے. پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور رہا کہ ان کا علمی فیض گجرات کی حدود کے اندر میں محدود نہ رہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان کا فیض جو ہے مشرق مغرب شمال جنوب ایشیا سے نکل کر کے یورپ کے ملکوں میں بھی ان کا فیض پہنچ جائے, اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ان کے لیے صورت پیدا فرمائی کہ آپ نے راندیر سے 1994 میں ساؤتھ افریقہ کا سفر فرمایا, یہاں کے مدرسۃ البنات میں 1994 سے لے کر کے 2013 ستمبر کے مہینے تک آپ نے بخاری شریف کا درس دیا. یہ بہت اختصار کے ساتھ حضرت کی زندگی, تعلیمی زندگی, تدریسی زندگی, اس کو ادوار با ادوار دور با دور اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا. باقی رہ گیا کہ بھائی حضرت کے کمالات کیا ہیں, حضرت کی صفات کیا ہیں, تو مجھے اس موقع کے اوپر میں ابن جبیر اندلوسی کی کتاب یاد آ رہی ہیں. ابن جبیر اندلوسی نے اندلوس سے بغداد کا سفر کیا تھا. سفر کرنے کے بعد انہوں نے مدینۃ السلام بغداد کا تذکرہ کیا تھا. وہاں وہاں کے حالات انہوں نے لکھے ہیں. ایک جگہ کے اوپر میں وہ لکھتے چلے گئے حدث عن البحر ولا حرجا, کہ بھئی یہ مندر ہیں, اس کے متعلق جتنا بھی آپ بیان کر سکتے ہیں اتنا آپ بیان کر سکتے ہیں. حضرت الاستاذ کی زندگی کے وہ گوشے جن کو کمالات کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے وہ بڑے تفصیلی ہیں, یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. میں چند بات تین چار پہلو اس میں سے اس وقت ذکر کر رہا ہوں. اس میں پہلے نمبر کے اوپر میں آتا ہے کہ حضرت نے اپنی تدریسی زندگی جو گزاری, خاص طور سے راندیر کا زمانہ, وہ انتہائی مشقت کے ساتھ گزارا اور انتہائی حالات کے اندر میں انہوں نے گزارا. بہت قلیل تنخواہ کے اندر میں, معمولی سی تنخواہ پر, معمولی سی سیلری کے اوپر میں انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 30 اور 24 سال وہاں پر گزارے. دوسرے نمبر پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو, جیسے ابھی مولانا حبیب صاحب اور مولانا عبید اللہ صاحب بات کر رہے تھے آپس میں, کہ اس وقت ہم علماء میں سے بھی یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور وہ ہیں مطالعے کا ذوق, کتابوں کے ساتھ عدم تعلق, کتابوں کے ساتھ عدم التفاتی, کتابوں کے ساتھ بے توجہی کا معاملہ. میں نے اپنے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب کو دیکھا کہ وہ بہت دیر تک مطالعہ کرنے والے لوگوں میں سے تھے. رات کو 1 بجے تک 2 بجے تک خاص طور سے امتحان کے زمانے میں مطالعہ کرنا, تکرار کرانا, یہ گویا حضرت کے رگ و ریشے کے اندر میں داخل ہو چکا تھا. پھر پڑھانے کے زمانے میں بھی وہ باقاعدہ اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ جو متعلقہ سبق ہیں متعلقہ سبق کی پوری تیاری کی جائیں. تیاری کرنے کے بعد کلاس کے اندر میں آئیں, اور یہ استاذ کا ایک کمال ہونا چاہیے, استاذ کے اندر میں دونوں باتیں ہونی چاہیے. اگر ایک طرف وہ عاقل ہیں تو عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو معتی بھی ہونا چاہیے. وہ ایک طرف کتابوں سے لے بھی رہا ہے اور لینے کے بعد دوسری طرف وہ طلبہ کے اندر میں تقسیم بھی کر رہا ہو. اللہ کے نبی نے اپنے باب میں جو فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, آپ اللہ کے پاس سے لے رہے ہیں اور اپنے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے استاد محترم کو یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ وہ رات کو کتابوں سے علم اخذ کرتے تھے, اور اخذ کرنے کے بعد کلاس کے اندر میں آ کر اپنے طلبہ کے سامنے, اپنی طالبات کے سامنے اس کو تقسیم کرتے تھے. اور ان کے سمجھانے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ مشکل سے مشکل اگر مسئلہ ہوتا, لیکن وہ مشکل سے مشکل مسئلے کو بھی پانی کی طرح حل کر دیا کرتے تھے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پڑھانے کا کام کم کرتے تھے, پلانے کا کام زیادہ کرتے تھے. اور یہ ایک استاد کا کمال ہے کہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ پلانے کی بھی صلاحیت اس کے اندر میں پائی جاتی ہوں. یہ دو باتیں میں نے ذکر کی, مجاہدہ کے بارے میں, مطالعہ کے بارے میں. تیسرا ایک پہلو حضرت کی زندگی کا یہ ہے کہ راندیر کی زندگی میں حضرت نے 23 سالہ زمانے میں, 23-24 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنے آپ کو دارالعلوم کی 4 دیواری کے اندر میں مقید نہیں رکھا, بلکہ وہ صبح کے اندر میں پابندی کے ساتھ پڑھاتے, دوپہر کو پڑھاتے, اور اس کے علاوہ جو اوقات ہوتے ہیں خاص طور پہ جمعہ کی رات کو, جمعرات کی رات کو, سنیچر کو, اتوار کو, قرب و جوار کے اندر میں جو دیہات ہوتے ہیں ان دیہاتوں کے اندر میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کی بنیاد کے اوپر میں سفر کرتے ہیں. کہ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ تقریباً 200 نکاح کے پروگرام کے اندر میں ان کو بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی, اور وفات وغیرہ کے موقع کے اوپر میں شاید کتنے ہی دیہات ایسے ہوں گے, کتنے ہی شہر ایسے ہوں گے کہ جہاں ان کو جانا ہوا اور وہاں انہوں نے اپنے بیانات کے ذریعے, تقریر کے ذریعے لوگوں کو فیضیاں فرمایا, لوگوں کو فائدہ پہنچایا. ہم لوگوں کی خدمت کا میدان محدود ہو گیا, حضرت نے اس لائن سے بھی بہت بڑا کام کیا, وقت ختم ہو رہا ہے اور دو باتیں ذکر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. اور چوتھے نمبر کے اوپر میں یہ ہے کہ سال بھر وہ پڑھاتے تھے, سال بھر پڑھانے کے بعد جب رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے مہینے میں بھی وہ اپنے مقام کے اوپر میں نہیں رہتے ہیں, ہندوستان یا بیرون ہند جہاں بھی ان کو موقع مل جاتا وہ چلے جاتے, تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے درس قرآن کی مجلسوں سے لوگوں کے دلوں کو منور کیا کرتے تھے. مولانا جزاکم اللہ خیر, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ سبحانہ و تعالی مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It brings us to the closure of the second hour this evening, and this evening we profiled the late Sheikh al-Hadith Mawlana Yaqub Barkodrawi rahimahullah ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make us benefit from the people that are alive and take lessons from those people who have left behind a rich legacy for us to follow, inshaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.